tihan la bondei. I alla lutana jag skrev tihan la bondei. Attenda ord i mina brev. Jag har försökt att glömma dig, men mina tankar finns hos dig. Hur ska jag någonsin få dig att förstå? Det handlar om dig. Du var den stora kärleken. Det handlar om dig. Och att du en gång var min vän. I mina drömmar finns du kvar. Jag söker, finner inget svar. Och varför du då gick din väg från mig. Jag har försökt att glömma känslorna för dig, men det är som förgjort. Du har förtrollat mig. Säg, kan det vara så att kärleken är stor, mycket större än jag någonsin kunde tro. Det handlar om dig. Varenda dag, varenda natt. Det handlar om dig. Jag har försökt att glömma känslor.